Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвязка рыхтуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Камуналка падаражэла задняй датаю. Пра падаражэнне цукру папярэдзілі загадзя. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Егіпце дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што прэзідэнт Хосні Мубарак сёння ўвечары выступіць са зваротам да нацыі, у тым часе як паступаюць паведамленні, што прэзідэнт Мубарак можа пайсці ў адстаўку цягам бліжэйшых гадзін. Раней аб магчымай адстаўцы Мубарака ў інтэрв'ю BBC заявіў егіпецкі прэм'ер Ахмед Шафік, які дадаў, што сітуацыя неўзабаве павінна праясніцца. Генеральны сакратар кіроўнай нацыянальна-дэмакратычнай партыі Егіпту Хасан Бадраві заявіў, што Мубарак можа найбліжэйшым часам перадаць уладу віцэ-прэзідэнту краіны Амару Сулейману і дадаў, што прэзідэнт можа неўзабаве выступіць са спецыяльным зваротам да нацыі. Тым часам BBC паведамляе, што міністр інфармацыі пасля ранейшых заяваў аб магчымай адстаўцы прэзідэнта сказаў, што Мубарак не пойдзе ў адстаўку. У США Белы дом пакуль не каментуе гэтае паведамленне, заяўляючы, што цяпер сітуацыя ў Егіпце няпэўная. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту агучылі сёння сваю афіцыйную пазіцыю адносна пратэстаў. У тэлезвароце па дзяржаўным тэлебачанні вайскоўцы заявілі, што зробяць усе неабходныя захады для абароны нацыі. Вайскоўцы заявілі, што пойдуць на сустрэч законным патрабаваннем дэманстрантаў, прэзідэнт Егіпту выканае патрабаванні пратэстоўцаў, прагучала ў заяве вайскоўцаў. Раней сёння егіпецкі міністр замежных спраў Ахмед Абул-Гейт заявіў у адказ на заклікі США аб неабходнасці неадкладных зменаў. Амерыканцам лёгка сказаць, змяніцеся неадкладна зараз жа. Але мы ўжо пачалі працэс змену яшчэ на мінулым тыдні. Так што амерыканцы павінны лепш разабрацца ў асаблівасцях Егіпту, і было б лепш заахвочваць егіпцянаў да зменаў, чым патрабаваць гэтыя змены. Гэта мая парада вам. Егіпецкі міністр замежных спраў Ахмед Абул-Гейт адказаў США ў сваім сённяшнім тэлеінтэрв'ю. Тым часам у Егіпце працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі Мубарака. У Каіры сёння работнікі грамадскага транспарту абвясцілі страйк і далучыліся да дэманстрантаў. Тысячы чалавек застаюцца і цяпер на плошчы Тахрыр у Каіры. У Ярданіі прыняў прысягу новы ўрад краіны. Яго ачоліў былы кіраўнік службы бяспекі Мааруф аль-Бахіт. Палітычнае крыло ісламістаў «Фронт ісламскага дзеяння» адмовіўся ад удзелу ў выбарах, але паставіўся да іх вынікаў станоўча. Папярэдні ўрад пра заходніх тэхнакратаў не здолеў пераканаць прафсаюзы і апазіцыю падтрымаць рынкавыя рэформы. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Пакістане колькасць загінулых ад сённяшняга тэракту дасягнула 31 чалавек. Паводле паліцыі, тэракт ажыццявіў смяротнік падлетак, апрануты ў школьную форму. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух «Талібан». Сайт іранскага апазіцыйнага лідара Мехді Карубі паведаміў, што яго пасадзілі пад хатні арышт за заклікі да акцыяў у падтрымку антыўрадавых выступаў у Егіпце. Уваход у дом Карубі ў Тагеране ахоўваюць супрацоўнікі службы бяспекі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў і, нагадаю, можна сачыць за падзеямі ў інтэрнэце.